hem duymatlı harmandan, gel harmandan göz kaçalım ormandan. Sevdanı çeke çeke ben usandım bu candan. Harmandan gel harmandan göz kaçalım ormandan. Sevdanı çeke çeke ben usandım bu candan. Harmandan gel harmandan kız kaçalım ormandan. Sevdanı çeke çeke ben usandım bu candan. Harmandan gel harmandan kız kaçalım ormandan. Sevdanı çeke çeke